z Jakubem Grzechowiakiem, który dograł do tegoż utworu, który za chwilę usłyszymy, partię syntezatorową na syntezatorze Moog. No, jak ja słyszę syntezator Moog, młody człowiek się za to zabiera, no to już mi serce rośnie. Muzycy odezwali się do mnie bardzo niedawno, tak od niechcenia przesyłając swój utwór. A ja zobaczyłem ten utwór i powiedziałem tak. Tak, tak, tak, to jest dobre. Za dużo protestujących, za mało protest songów. Między innymi tak ten utwór grupy składu Somatical, jeśli to fonetycznie powiedzieć. Tak jest opisywany, lekko orientalne klimaty, jakby polskie, jak również irańskie. Somatical Fight Like Hell, tak się to nazywa. Ciekawi mogą sprawdzić w sieci ten utwór i po prostu ta technika i ta melodyka, ta harmonia po prostu mi się podoba. Jak mi się podoba, to staram się to prezentować w swoich audycjach, bo nasza audycja, nasza, tak, powiedziałem nasza i bardzo dobrze, to nie tylko gotyk, zimna fala, to również elektroniczne eksperymenty, a takie z lekkimi orientalnymi naleciałościami są też również bardzo dobrze widziane. No to cóż, może po prostu już nie będę bardziej przedłużał. Grupa, skład Somatical i utwór Fight Like Hell. Somatical, czyli Marcin Kwiatkowski i Jakub Grzechowiak. No, dwóch utalentowanych instrumentalistów, muszę przyznać, wytwarzają dość specyficzny klimat. Taki nieoczywisty. Ta elektronika unosi się dość nocnie. Dość nocnie to jest raczej właśnie wieczorno-nocny utwór. Bardzo mi to przypadło do gustu. Bardzo dziękuję za kontakt i przesłanie. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę panów. A teraz, no cóż, te południowe irańskie klimaty, irańskie, perskie, tak się mówi chyba bardziej prawidłowo, chociaż są dwie szkoły, Faleńska i Otwocka, znowu skierowały mnie w stronę stoner rocka i taka jest grupa Coconuts w utworze Silver Lights. Ależ nam się ten kokos rozlał. Straszliwie on się nam rozlał troszeczkę. Z Brooklynu, to jest grupa Coconuts. Stoner Rock, rok pustynny, ale tam pustyni nie ma przecież w Brooklynie, New York. Chociaż widziałem kiedyś taki film bardzo dawno temu, jakieś 30 lat temu, na VHS-ie, nie mogę wspomnieć marki telewizora. Gdyby to było Otake, to oczywiście bym mógł, bo ta firma nie istnieje, ale to nie było Otake. W każdym razie widziałem film Aleja Potępienia. Ojciec z synem przechodzili przez Stany Zjednoczone. Jedna wielka pustynia. Pustynia nuklearna. Takie nuklearne lato, można powiedzieć, co nie do końca jest zgodne z prawdą, dlatego że jeśli by parę bombek zostało odpalonych, szczególnie tych chociażby tych wodorowych, no to bardziej groziłaby nam nuklearna zima. I wtedy zdanie mojej babci, świętej pamięci, że nadejdą czasy, gdzie człowiek ślady człowieka na ziemi całować będzie, a zima zimy sięgać będzie. No, stałyby się prawdą. Kto wie, no, nuklearna zagłada do tego wszystkiego, co się dzieje, no, byłaby pewną wisienką na torcie. To była grupa Coconuts, a już w przedbiegach jest inna grupa. Ja przeoczyłem dużą ilość wspaniałych komentarzy dotyczących chociażby Joy Division. Altea pisze, bardzo lubię tę piosenkę Joy Division, kojarzy mi się z moją pracą dyplomową na ASP. No, ASP to, no tak, to jest taki dobry, potężny znacznik też kobiecej wrażliwości i w ogóle wrażliwości człowieka, aż znowu odpala się jakieś urządzenie po prostu. Ilość utworów grupy Tans Orchesteri Los Simes Van Nauach to jakieś fatalne nieporozumienie. Cytuję Zbyszka Stonogę, Filip W. W sensie co, że za mało, czy że za dużo? Bo Tans Orchesteri Los Simes ja prezentowałem parę razy w audycji, więc może, no właśnie, pytanie jest otwarte, czy to jest za mało, czy za dużo. I mnóstwo innych komentarzy, na które jeszcze odpowiem, i pocztą też coś przychodzi. No to dobrze, teraz chwilka na zastanowienie się, bo oto już w jacuzzi grzeje się Geneva, chociaż po polsku Geneva jacuzzi, w utworze Cannibal Babies, i to już będzie takie klasyczne, z taką szybką rytmiką i takie nocne annałowe właśnie. Cannibals coming out of my sex. After birth, be the first to eat your sex. Cannibals coming out of my sex. After birth, be the first to eat your sex. to eat your sex. And nipples coming out of my sex. After all, he wants to eat your sex. A chemical is coming out of my sex. Genewa Jacuzzi, Cannibal Babies, sam teledysk. Ja lubię w radiu opowiadać o teledyskach, więc sam teledysk do tego utworu, no to w wykonaniu wokalistki jedna wielka promocja aerobiku. Sam teledysk wygląda, jakby kręcony był kamerą VHS po prostu w jakimś 93 roku. No oczywiście tutaj jesteśmy podle oszukiwani, dlatego że Genewa Jacuzzi, no bliżej jest 2020 niż 93, ale ja bardzo cenię właśnie tego typu dbałość o szczegóły, kiedy muzyka i wideo do tej muzyki razem współgrają. Tak jest w przypadku na przykład polskiego duetu Rat Crew, którego stylowa po prostu na przełom lat 80. i 90. jest niezmienna, jest pewna, jest dobrze zrobiona i w tęże stylówę idą teledyski, co jest naprawdę w porządku. Filip W. dalej nie może określić, czy ilość utworów grupy Tans Orchestra i Los Simes to jest za mało, czy za dużo. Czy okrył się hańbą i zasnął. No to złamanie kodeksu Bushido. Absolutnie okrycie się hańbą i okrycie kogoś cieniem. Absolutnie. Wtedy trzeba już tylko iść na pojedynek, wiadomo. No cóż, taka jest rzeczywistość pewnych filmów. No dobrze. Teraz chciałbym przedstawić utwór właśnie. Tutaj tytuł absolutnie jest związany z treścią utworu. Czyli LFO i tytuł Freak. No i jest to freakowy utwór. No taki w sam raz do prezentowania o 3:22. We'll be right back. Tak, halo, jesteście cali? Jesteście cali? Rzeczywiście po tej strzelance. Cóż, komentarze są mocne. Co to za strzelanina, pisze Janek. Czy Amiga się zacięła, pisze Lutman. Grupa LFO to była Freak. No i właśnie, LFO to jest taki problem, nie problem. Tak troszeczkę jak z grupą Covenant, że Covenantów jest dwóch. Jeden Covenant wykonuje muzykę elektroniczną i drugi również, tylko ten drugi wywodzi się z symfonicznego black metalu, z którego przeszedł w elektronikę płynnie. A jeśli chodzi o grupę LFO, no to jest jej brytyjska odmiana elektroniczna. Tam napisane jest acid techno. No dla mnie, to nie wiem czy acid to jest noise acid, raczej taki no już bardziej radykalny. I rzeczywiście brzmi to wszystko jak strzelanina, no elektronika radykalna rzeczywiście. A teraz chciałbym przedstawić po raz kolejny chyba pana, który sam, choć z Teksasu, to taki europejski mi się wydaje z tym wąsem, to w ogóle tutaj wśród europejskich hipsterów absolutnie odnalazłby się. Sam wykonuje muzykę, którą określa jako autodestrukcyjny synthpop. No to już mamy synthpop, już mamy jakieś problemy psychiczne, czyli już jest ciekawie. Mr. Kitty. Myślę, że nazwa i pseudonim Mr. Kitty bierze się od niemieckiej Miss Kittin, która razem z Hakerem śpiewała o roku 1982. Swoją drogą jest to kosmiczny numer. Nie chcę go prezentować za często, żeby nie zamęczyć, nie zadręczyć słuchacza, ale sam naprawdę często go sobie powtarzam w swoim lanosie, chociażby jak jadę. A to będzie Mr. Kitty. Nie jest to takie same, ale jest to dość podobne w klimacie. Więc jak brzmi autodestrukcyjny synthpop? A no właśnie tak. We'll be right back. Mr. Kitty Hollow to już było, a to był taki klasyczny utwór rzeczywiście, który prezentuje w nocy często. A za chwilę coś, co słuchacze, i to jest super, że mamy taki kontakt i proponujemy sobie różne rzeczy, w sensie muzycznym oczywiście. I niedawno jeden ze słuchaczy zapytał mnie, czy jak to jest z tą nową falą, że tak narzekałem, że nowej fali polskiej nie mam. No cóż, no rzeczywiście tak było i właśnie tenże słuchacz podzielił się ze mną taką grupą, która nazywa się Shrotesburg. Tym słuchaczem był Filip W. I bardzo mu za tę propozycję dziękuję. I w ogóle ten utwór Shrotesburg, który bo to jest ozymlautem, Shrotesburg, który za chwilę usłyszymy, dedykuję i innym stałym słuchaczom, między innymi Mariuszowi Franciszkowi, czyli Nikiforowi, Jackowi W, który również uraczył i raczy mnie cały czas mnóstwem propozycji. Dzięki temu ta audycja wspólna się po prostu rozwija, co jest dla mnie po prostu bardzo dobre. Nie tylko dla mnie, dla wszystkich. Dobrze, już koniec z tym głaskaniem się wzajemnie. Wiadomo. Jesteśmy ważni dla siebie i tyle. A zatem Polska Nowa Fala, co więcej, to ma mniej niż 1000 wyświetleń. Jakieś 330? Jakoś tak? No to kurczę, no to w to mi graj. Absolutnie. Michał Migała się cieszy. Shrotesburg, pociągi dzięki Filipowi teraz. grupa. To była grupa właśnie Schultesburg i Pociągi. A ja mam różne, czasem bardzo zakodowane utwory. Niektóre z nich są z numerami razem i tak różnie koduję swoje piosenki. Czasem w niezbyt rzeczywiście typowy sposób. Schultesburg, Pociągi, czyli dowód na to, że nowa fala w Polsce jednak współczesna ma się dobrze. Tutaj państwo ciągle przysyłają swoje propozycje. Bardzo się cieszę. I Blixa Baget, Still Smiling, i podobno firma Otake jeszcze istnieje. I 175 komentarzy jeszcze jest. Szaleństwo się dzieje absolutnie o 3:30. Więc żeby to szaleństwo dopełnić, to chciałbym zaprezentować nową rzecz, którą znalazłem. Bardzo mi się zespoły takie, no znowu wracamy do tematu doom jazzowe, no są ciężkie do wyszukania, tam, żeby utwór nie był za wolny i nie usypiał, a jednocześnie był dziwny, no to o to w tym gatunku trudno. Ale są takie utwory i właśnie Midnight Poppies, czyli makuwy znajdowane o północy, tak rozszyfrowuje po prostu nazwę tego zespołu. No, mają coś takiego w sobie. I utwór Crooked Birds, czyli krzywe ptaki, no chyba coś takiego, zakrzywione ptaki. Makuwy, ptaki, czyli zakrzywione, czyli już jest coś dziwnego w tym wszystkim i rzeczywiście zachęca to do wysłuchania. Dlatego właśnie wysłuchajmy takiego lekko jazzującego kawałka, chociaż mówić o tym jazz, to nie wiem, czy to jest właściwe. No, jest to sam w sobie jakiś unikalny gatunek. Thank you. Midnight Poppies, Crooked Birds, to już było takie, no po prostu dosyć swobodne, nawet kojarzące się być może z latami 60. a może nie, no czemuż, czemuż by. Cały czas państwo piszą, cały czas kanały komunikacji niezatruwane, niezatruwane, jak śpiewał Kazik Staszewski, zatruwane kanały komunikacji, nie, nic z tych rzeczy absolutnie swobodne i wolne są i są odczytywane jak najbardziej. No cóż, teraz chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, to były lata 90., aż zajrzę do wszech, jest mowa na forum, na twarzaku, bardzo, bardzo lubię to określenie, bardzo fajne określenie, na twarzaku, na forum jest mowa o Somie. Ja Somę mniej więcej wypiłem. Soma, czyli z Nowego Wspaniałego Świata, z książki Nowy Wspaniały Świat, ten napój, który umożliwiał w ogóle funkcjonowanie w tymże Nowym Wspaniałym Świecie. Bez tego to absolutnie byłoby źle z ludźmi i ci ludzie prawdopodobnie by się tam pozaciukiwali de facto. No, ale dlaczego mówię o Somie? Ano dlatego, że po prostu są pewne dzieła, którymi można się inspirować, ale też są zespoły. Jest zespół z Łodzi, nieco zapomniany, zespół industrialny, nazywa się Jude. Jude z Łodzi nagrało parę albumów, które no raczej oczywiście nie odbiły się wielkim echem na takim ogólnym rynku muzycznym, bo odbić się nie mogły. Industria, alternatywa, no to w ogóle to nie są te rejony. No ale tak chciałbym, żebyśmy utworem Ultimatum, żeby sobie przypomnieć w ogóle o istnieniu Jude. No i dlatego Jude i Ultimatum. Właśnie. Są różne duchy radiowe, które nam tutaj przemykają, czasem po prostu przelatują, różne rzeczy robią. Rzeczywiście pora jest taka, że różne byty astralne się po prostu ujawniają z ektoplazmy i mówią mi, szepczą mi do ucha pewne rzeczy. Zespół Jude, no jeden z najradykalniejszych z radykalnych. Ja mam słabość absolutnie do takich też kapel jak Kiński, jak Marchlewski. To jest mniej więcej to, to jest mniej więcej to grupa ekstremalna i bezkompromisowa i ciekawa na pewno, ciekawa na polskiej scenie. Zacne dźwięki, ostro, pisze Altea. A już Nikifor również prezentuje swoje propozycje muzyczne. Dobrze, dobrze, dobrze, do wszystkiego dojdziemy. A słyszę, że słuchacie, no cóż, to jest ten najtwardszy elektorat właśnie. Cokolwiek mocnego jest w stanie przetrzymać, to dobrze. Ja się bardzo cieszę i teraz na ukojenie chciałbym przedstawić taki dosyć dziwny eksperyment w ogóle, bodajże z lat 80. Taki, można powiedzieć, że popowy jak najbardziej. To był producent muzyczny i on się ukrywał pod pseudonimem, chociaż był amerykański, ukrywał się pod pseudonimem Egyptian Lover, bo rzeczywiście Egyptian Lover, no, wyglądał na Egipcjanina, wyglądał na człowieka tutaj z takimi korzeniami raczej arabskimi. I teraz chciałbym zaprezentować tak, żeby posypać te rany nie tyle solą, co po prostu taką kojącą oliwką. Utwór prawie popowy pod tytułem I Cry Night After Night. Thank you. hypnotized. Night after night, I dream of you. Night after night, I'm alone. Night after night, I call you. Night after night, you're never, never home. Egyptian Lover, I Cry Night After Night, ale ten płacz taki jest raczej taki soft w ogóle. To tutaj ta miękkość tej muzyki jest naprawdę dobra, a ja widzę, że dzisiaj padł rekord, jeśli chodzi o twarzaka audycyjnego, czyli Facebooka. 205 komentarzy pan Paweł pisze. To też zasługa rzeczywiście. Też pojawiła się płeć piękna i tutaj oczywiście panowie zagrzali się w swoich komentarzach, odpowiadając też na wyścigi. To dobrze, to dobrze. Pamiętam pewien socjalista utopijny, nie pamiętam jego imienia, czy Proton, czy jakiś inny, postulował w ogóle w takich komórkach produkcyjnych, żeby na iluś tam mężczyzn produkujących różne rzeczy w fabrykach przypadała jedna kobieta, która by ich do tej produkcji, do współzawodnictwa motywowała. Tak sobie to wszystko wymyślił, żeby przez nagrodę, nie przez karę, tylko przez nagrodę motywować ludzi. No i to generalnie motywowanie przez nagrodę się sprawdza. I z tą refleksją chciałbym państwa zostawić. Już za chwilę tu stery obejmie Jędrzej Kodymowski. A co on zaprezentuje? No, klasyki, widzę klasyki i nie tylko. Widzę, że już playlista jest bardzo zacna. Ja się żegnam, bardzo było mi miło. Za propozycje wszystkie super po prostu. A teraz Space Art i Akwarela. To jest taki nurt osobny francuskiej elektroniki, syntezatory analogowe, kosmiczne jak najbardziej. Kiedyś nawet występowała taka grupa w kaskach, w skafandrach kosmonautów, ale to już pewnie wylatywali rakietą Ariane z Gujany francuskiej, ale to zupełnie już jest inna para koloszy. Do usłyszenia, już nie będę zagadywał. Do usłyszenia, do usłyszenia.